บทที่19ธรรมะทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติ อยากขอธรรมะทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติพวกเราก่อนท่านจะออกบวชค่ะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโดยทรงชี้ถึงที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วทรงสรุปชี้ชัดลงถึงข้อปฏิบัติเรื่องแรกที่ทรงสอนอันเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไว้ในโลกคือปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งจิตชอบตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงสอนแนวทางปฏิบัติอยู่ในกรอบของปฐมเทศนานี้เองตราบจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพซึ่งทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ที่ดำเนินอยู่ในทางสายกลางนี้เองนับเป็นคำเตือนด้วยพระมหากรุณาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อทรงที่ทางไว้แล้วก็ยังพร่ำสอนให้สาวกภาคเพียรเดินไปตามทางอย่างไม่เนิ่นช้าเพราะความประมาทพวกเราควรสำรวจตนเองว่าเข้าข่ายเป็นผู้ประมาทหรือไม่วิธีที่ดูง่ายที่สุดก็คือให้มันตรวจสอบว่าเราได้พยายามเจริญสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าหรือเราผัดผ่อนเอาไว้ค่อยเจริญสติสัมปชัญญะทีหลังเพราะยังมีเรื่องอื่นสนุกสนานที่จะต้องสนใจก่อนเพราะเห็นว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีเวลาที่จะปฏิบัติได้อีกถมเถไปเพราะเห็นว่าเข้าใจแนวทางแล้วเอาไว้สบายใจแล้วจึงค่อยปฏิบัติเพราะอื่นๆอีกมากมายพระศาสดาท่านทรงสอนทิ้งท้ายด้วยเรื่องความไม่ประมาทผมจึงต้องอัญเชิญเรื่องความไม่ประมาทมาเป็นธรรมทิ้งท้ายให้กับพวกเราเพราะไม่มีธรรมอันใดสมควรเป็นของฝากส่งท้ายมากกว่านี้อีกแล้วเมื่อผมไม่อยู่แล้ววันใดที่นึกถึงผมขอให้นึกถึงรู้คือนึกถึงการเจริญสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดที่มนุษย์ผู้หนึ่งควรปฏิบัติให้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการได้เป็นมนุษย์ในยุคที่พระศาสนายังรุ่งเรืองอยู่16พฤศจิกายน2543